rozgrzewkę. Już teraz łap promocję do minus 30% i odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa liczenie strat po nawałnicach, dziś gwałtowne burze na Podkarpaciu. Jeden dzień i dwa ataki nożem w Monachium i Berlinie, Niemcy w szoku. Przyrodnicy są zdumieni, w Polsce zauważono gatunek pszczoły uważany za wymarły. Krajobraz po burzach. Ostatniej doby strażacy w całym kraju interweniowali prawie 850 razy. To efekt nawałnic, jakie przeszły nad Polską wczoraj wieczorem i w nocy. O tym, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie lubelskim, 203 interwencje, świętokrzyskie 127 i mazowieckie 108. Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które spadały na budynki, na ulice czy na chodniki, a także wypompowaniu wody z ulic, które zostały podtopione, oraz z piwnic, budynków i zagłębin terenu. W czasie burz poszkodowana została jedna osoba, to kierowca samochodu, na który spadł konar drzewa. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na północy, zachodzie i w centrum, a alert RCB wydano dla województwa podkarpackiego i części Małopolski. Tam burze mogą być wyjątkowo intensywne. Seria ataków z użyciem noża w Niemczech. Po tym jak 30-letnia napastniczka raniła dwie osoby w centrum Monachium, w jednym z supermarketów w Berlinie nożownik zaatakował starszego mężczyznę. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. W stolicy Niemiec mężczyzna kupił nóż i nożyczki i zaatakował nimi innego klienta sklepu. Ciężko ranna ofiara trafiła do szpitala, nożownik uciekł, ale szybko został ujęty w pobliżu marketu. Policja ustala m.in., czy mężczyźni się znali. Nic nie wskazuje na to, że swoje ofiary znała nożowniczka, która także w sobotni wieczór raniła dwie osoby w Monachium. Gdy policja chciała ją zatrzymać, kobieta dalej atakowała nożem. Wtedy policjanci strzelili w jej stronę. Jedna z kul okazała się śmiertelna. Kilka godzin wcześniej w tej samej Bawarii, ale w Pasawie, mężczyzna wjechał świadomie autem w grupę ludzi. Wśród rannych jest żona i córka kierowcy. Małżeństwo spiera się o prawo do opieki nad pięciolatką. Adam Górczewski, Polskie Radio. Do baz NATO w Laponii swoje wojska wyśle nie tylko Szwecja, ale także Wielka Brytania. Szwedzkie wojska będą stanowiły trzon nowych, wysuniętych sił NATO rozlokowanych w fińskiej części Laponii. Swój udział rozważa także Francja. Nowe bazy natowskich oddziałów powstają w Rovaniemi i Sodankylä za kołem podbiegunowym. Będą tam stacjonować siły lądowe, które będą nie tylko brać udział w szkoleniach i manewrach, ale przede wszystkim pełnić rolę odstraszającą na fińskiej wschodniej granicy, będącej jednocześnie najdłuższą granicą lądową NATO i Rosji. Tankowanie auta w wakacje? Nie powinno być droższe, przewidują eksperci rynku paliw. W Polsce mamy jedne z najniższych cen benzyny i ropy w Europie i zdaniem Grzegorza Maziaka z portalu ePetrol tak też pozostanie w najbliższym czasie. W najbliższych dniach, tygodniach spodziewamy się raczej stabilizacji cen. Te wahania nie będą duże, kilkugroszowe zmiany w jedną czy w drugą stronę są możliwe, ale żadnej rewolucji na stacjach raczej się nie spodziewamy, bo to, co dzieje się na rynkach światowych, nie daje podstaw do takich oczekiwań. Obecnie za litr 95-oktanowej benzyny trzeba zapłacić w Polsce średnio 5,71 zł, za olej napędowy 5,69 zł, za autogaz 2,84 zł. Seniorzy coraz częściej aktywni w sieci, a tym samym coraz bardziej narażeni na oszustwa. Jednym z poważniejszych zagrożeń są aplikacje kradnące dane użytkownika, przestrzega Łukasz Salwarowski ze stowarzyszenia Manko Głos. Aplikacja, którą my instalujemy, na którą wchodzimy, musi być prawdziwa, zweryfikowana. W związku z tym prośba, robiąc takie czynności jak instalowanie nowej aplikacji, czy używanie innych form nowoczesnych, bliki, mObywatele i tak dalej, róbmy to w klubie seniora z informatykiem, który prowadzi szkolenia, albo udajmy się do urzędu. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dana operacja nie jest oszustwem, lepiej zrezygnować z rozwiązań cyfrowych i fizycznie udać się do urzędu lub innej instytucji. Na koniec przyrodnicza sensacja. Na Roztoczu entomolodzy zaobserwowali gatunek czarnej pszczoły, do niedawna uważany w Polsce za wymarły. Pszczoła wielkością przypomina trzmiela, odznacza się niebiesko-fioletowym połyskiem. Lubi kwietne łąki i próchniejące drzewa. Czarne pszczoły budują gniazda zwykle właśnie w drewnie martwych drzew. Wygryzają żuwaczkami korytarze, w którym składają jajka, zapylają kwiaty, m.in. bobiku, wyki i żmijowca. Czarne pszczoły nie są agresywne, chyba że bronią gniazd.

dzisiejsze niedzielne przedpołudnie przywitałem się z wami miniaturą pewnego pochodzącego z Niemiec pianisty, wszechstronnego kompozytora, ale też eksperymentatora, jak to się mówi, prawdziwego poszukiwacza esencji muzyki. Mam tutaj na myśli Nilsa Frama, gorące nazwisko sceny alternatywnej, jednocześnie przedstawiciela dosyć szeroko pojętego określenia stylu muzycznego, który stopami zanurzony jest w wodach klasyki, prostoty, czasami wręcz banalności, a jednocześnie wyciągniętymi dłońmi sięga po najnowsze techniki, muzykę elektroniczną, a zwie się neoklasik. Mam powód, by twórczość Nilsa Frama przywołać i poświęcić mu nasze dzisiejsze spotkanie, zapoznać was z jego muzycznym światem na podstawie oczywiście mojego subiektywnego wyboru, bo oto powoli zbliża się lato, a to oznacza, że Pianokrąg, tak również nazywa się cykl moich letnich koncertów w warszawskiej Królikarni, właśnie dziś powraca i to właśnie dziś na moim wieczornym koncercie wśród drzew Parku Rzeźby, na który serdecznie zapraszam, zabrzmiał właśnie kompozycję Nilsa Frama. A że twórczość i fonografia tego artysty są naprawdę spektakularne, a nasze radiowe spotkanie ograniczone czasowo, to wyostrzmy słuch i wpłyńmy z kompozycją Ambre w ostatnią przed południem godzinę. A przypomnę tylko, że słuchacie audycji Pianokrąg. Nazywam się Bartek Wąsik i witam wszystkich bardzo serdecznie. Zacząłem trochę przewrotnie, bo w tej aranżacji Krystiana Badzury nie znalazł się stricte fortepian. A fortepian to przecież główny instrument Nilsa Frama, instrument matka, od którego na boki rozrastają się gałęzie sięgające w stronę innych instrumentów klawiszowych, często syntezatorów analogowych, wygrzebanych z magazynów, jakichś zapomnianych składów, zakątków i licytacji internetowych, prawdziwych pereł, a do takich poławiaczy pereł Nils Fram na pewno należy. Na jego koncertach fortepian obstawiony jest dookoła wieloma dodatkowymi instrumentami, a między nimi dzieje się prawdziwa choreografia artysty. I tak od wielu lat, ale teraz sięgnijmy może do przeszłości i do albumu The Bells. Tam kryje się jedna z najciekawszych kompozycji Nilsa, która mocno zapisała się w całej jego twórczości. Bardzo lubię ten rozdźwięk pomiędzy energią wyzwoloną od początku kompozycji Said and Done, czyli powiedziane i zrobione. Wydawać by się mogło energii nie do zatrzymania, jednak wszystko nagle wyhamowuje na ostatnich cichych akordach. Ten pojedynczy, charakterystyczny, repetowany i niezmienny dźwięk, który słyszeliście, to jest dźwięk H, albo inaczej C. Wprowadzający rodzaj transu lub medytacji. Takie zabiegi zdarzały się już wcześniej w historii muzyki. Na taki pomysł wpadł też pewien Polak, który dziś uważany jest za jednego z największych kompozytorów wszechczasów. To Fryderyk Chopin, który jednym dźwiękiem powtarzanym w spokojnym tempie przez całą długość kompozycji, oddającym krople deszczu, stworzył ponadczasowe preludium Des-dur zwane deszczowym. U Nilsa był dźwięk H lub Si, u Chopina As przemienione w Gis, Do re mi fa sola si do, to na pewno każdy z was kojarzy. A Nils Frahm w 2012 roku wydał na świat album Screws, na którym kompozycje noszą właśnie takie tytuły. Przed nami utwór re. Dużo przed nami uważnego słuchania. To była kompozycja Re, a skoro dopiero co trafiła do naszych uszu, to chciałbym, żebyśmy posłuchali jej reinterpretacji. W nurcie neoklasik, o którym wspomniałem na początku audycji, do którego zalicza się na pewno twórczość Nilsa Frahma, reinterpretacja, po angielsku rework, to bardzo częste zjawisko. Kompozytorzy, twórcy czerpią w ten sposób od siebie, przedstawiając dane utwory w nowych, własnych aranżacjach. I teraz może was znowu zaskoczę, ale nie jest to nowość, bowiem takie zjawisko w muzyce było wszechobecne w XVIII wieku. Widocznie muzyczny kosmos zatoczył jakieś koło i dziś znowu jesteśmy świadkami takich zapożyczeń i przeróbek. Posłuchajmy jednej z nich. Przed nami jeszcze raz kompozycja Re, ale w formie reinterpretacji reworku, za którym stoi artysta o pseudonimie Helios. Nucenie, odgłos miasta, nawet kwakanie kaczek. Przyznacie, że ten dźwiękowy krajobraz jakoś wzruszająco rozpłynął się w tym szumie, tak jakby zniknęły wszelkie problemy. A teraz chciałbym przejść do kolejnej pary do porównania i do kompozycji, której dziś na moim wieczornym koncercie w warszawskiej Królikarni na pewno nie zabraknie. Z tą kompozycją wiąże się moje bardzo miłe wspomnienie i tak naprawdę przygoda z muzyką Nilsa Frama. Wiele lat temu miałem kupiony bilet na jego koncert w Krakowie. Przez różnego rodzaju zbiegi okoliczności oczywiście nie mogłem na niego pojechać i oddałem ten bilet mojemu przyjacielowi. Jakiś czas później poleciałem z moją mamą do Paryża. To był jej prezent urodzinowy. Któregoś dnia spacerowaliśmy bardzo intensywnie w okolicach stacji metra Anvers, kiedy zabrakło nam sił. Jednym spojrzeniem daliśmy sobie znać, że to, czego potrzebujemy w tym momencie, to jest duża, duża ilość kawy. Zobaczyliśmy pierwszą z brzegu kawiarnię. Kiedy weszliśmy do środka, przed nami w kolejce stał Nils Frahm, który zamawiał wiele kaw na wynos. Napisałem wtedy do mojego przyjaciela, tego, któremu oddałem bilet na krakowski koncert Nilsa, i opowiedziałem mu o tej zabawnej sytuacji. On chwilę później oddzwonił i powiedział, że właśnie obok w sali Trianon dziś wieczorem Nils będzie grał koncert. I w ramach podziękowań kupił mi bilet i wysłał mailem. I to był jeden z najpiękniejszych muzycznych zbiegów okoliczności. I właśnie wtedy na tym koncercie zabrzmiała ta kompozycja. Thank you. Tak to mniej więcej brzmiało. To nagranie pochodzi z albumu Spaces, jednego z najlepszych moim zdaniem wydawnictw fonograficznych Nilsa Frama. To teraz w ramach porównania na gorąco ta sama kompozycja Hammers, ale w aranżacji na instrumenty, w których tytułowych młotków czy też młoteczków na pewno nie ma. Kompozycja Hammers w spektakularnej wersji na smyczki. Nils Frahm, pomimo tego, że jest pianistą, w swojej twórczości nawiązywał i zawiązywał przyjaźnie, wśród których byli muzycy grający właśnie na instrumentach smyczkowych. Chciałbym, żebyśmy teraz cofnęli się aż o 14 lat do jego albumu Seven Fingers, czyli Siedem Palców, albumu, na którym oprócz niego występuje i gra Anne Müller. Niemiecka wiolonczelistka i kompozytorka. Bardzo ciekawy brzmieniowo album zapowiadający artystyczne zainteresowanie Nilsa Frama muzyką elektroniczną. Przed nami kompozycja Seven Fingers. Thank you. To teraz kolejna muzyczna przyjaźń i współpraca i instrument, co prawda nie smyczkowy, ale strunowy, nieoczywisty, ale wymagający, to jest sitar. Tutaj usłyszycie jego brzmienie pod palcami specjalistki Anuszki Shankar, której na pianinie towarzyszy Nils Fram. Myślę, że teraz na kilka minut możemy śmiało odlecieć sobie w swoje strony i swoje kierunki ku własnym myślom i ku własnym wolnościom. Anuszka Shankar i Nils Fram w kompozycji Daydreaming. Tak opowiadam wam o tych muzycznych przyjaźniach Nilsa Frama. Na pewno nie może zabraknąć chyba tej najważniejszej, która wykracza poza przyjaźń muzyczną. Mam tutaj na myśli postać Islandczyka Olafura Arnaldsa. Panowie wiele razy udowadniali, że muzycznie potrafią się ze sobą dogadywać. Efekty tej współpracy możemy sprawdzić zresztą na ich kilku wspólnych albumach lub gościnnych zaproszeniach. A ja przygotowałem dla was kompozycję Live Story, w której oprócz trzasków, odgłosów życia, jest też dużo pięknego, medytacyjnego brzmienia. Myślę, że idealnego na niedzielne przedpołudnie. Thank you. Mam nadzieję, że było wam dobrze w tym dźwiękowym zanurzeniu. Ja jeszcze przed końcem naszego dzisiejszego spotkania chciałbym wrócić do takiej klasyki framowskiej, kompozycji, która jest mi jakoś osobiście szczególnie bliska i czasami nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, skąd taka bliskość się bierze. Podobnie zresztą jak z ludźmi, z niektórymi jest nam po prostu dobrze i nie zastanawiamy się dlaczego. Tak właśnie mam z utworem Went Missing, który dziś na moim wieczornym koncercie chyba zadedykuję samemu sobie. A wy poznajcie go teraz i wsłuchajcie się w niego głęboko. Być może znajdziecie tam coś, co i was przyciągnie. Może podążycie za tą prostą, fortepianową narracją. A może na końcu uda wam się zobaczyć zwierciadło z własnym ciekawym odbiciem.